Tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Żegnamy reklamy. Minęła 16, program trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 12 dzień listopada, zaczynamy od serwisu Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. A na początek serwisu Komisja Sprawa Polska. Na spotkaniu ministrów w Brukseli był ambasador przy Unii Andrzej Sadoś. Polski rząd chce kontynuować konstruktywny dialog z Komisją Europejską. W Sarnowie na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych potrącił 3 kobiety, 2 zginęły. Kierowca właśnie usłyszał zarzut. Na dolnośląskim fragmencie autostrady A4 zrobiło się niebezpiecznie. Dlaczego? O tym za chwilę. O zastrzeżeniach do polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym mówili w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Na spotkaniu unijnych ministrów Polskę reprezentował ambasador przy Unii Andrzej Sadoś. Jak poinformował, żaden z ministrów nie zabrał głosu i ten punkt posiedzenia został po 2 wystąpieniach zakończony. Krótka dyskusja jest związana przede wszystkim z wystąpieniem pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział przygotowywanie przez polski rząd odpowiedzi na kwestie, które są w tej chwili dyskutowane w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i są przedmiotem naszego dialogu z Komisją Europejską. Podtrzymaliśmy nasze stanowisko, że polski rząd chce kontynuować konstruktywny dialog z Komisją Europejską. Dokładnie takie same stanowisko zostało przedstawione przez pana przewodniczącego Timmermansa. Komisja zaskarżyła Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wiceprezes Trybunału nakazała zamrożenie przepisów do czasu rozstrzygnięcia skargi. W ciągu miesiąca, czyli za tydzień, Polska ma odpowiedzieć, w jaki sposób dostosowała się do tego postanowienia, bądź zamierza to zrobić. W piątek w Luksemburgu odbędzie się wysłuchanie obu stron, Komisji Europejskiej i Polski, w sprawie środków tymczasowych. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca, który potrącił na przejściu dla pieszych 3 kobiety. Do tego wypadku doszło w sobotę w Sarnowie, w powiecie będzińskim w województwie śląskim. 2 kobiety zginęły na miejscu, trzecia trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności, mówi komisarz Paweł Łotocki z będzińskiej policji. Aktualnie mężczyzna został po czynnościach zwolniony, został objęty policyjnym dozorem, musi wpłacić również poręczenie majątkowe. Ofiary wypadku to obywatelki Ukrainy, 39- i 44-latka nie przeżyły. Stan 46-latki jest nadal ciężki. Do potrącenia doszło na oznakowanym i oświetlonym przejściu. Z ustaleń policji wynika, że kierowca pojazdu był trzeźwy. Na dolnośląskim odcinku A4 skradziono metalowe elementy, na których powieszona miałaby być siatka, która nie pozwala żyjącym w lasach zwierzętom wbiegać na autostradę. A brak ogrodzenia zagraża kierowcom, tłumaczy kierownik robót Jacek Piotrzkiewicz. Te elementy, które zostały skradzione, uniemożliwiają prowadzenie dalszych prac. Elementy te były niezbędne do powieszenia siatki, rzeczy, która jest najważniejsza, która właśnie wpływa na bezpieczeństwo. Dodajmy, że złodzieje często kradną także panele solarne i akumulatory podtrzymujące zasilanie awaryjne przy systemach zarządzania ruchem i przy kolumnach alarmowych SOS. W porównaniu do ostatnich spotkań chcemy zrobić progres. Nikt nas nie musi motywować. Zamierzamy wygrać i pokazać dobrą piłkę. Tak na konferencji przed czwartkowym towarzyskim meczem w Gdańsku z Czechami mówił kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. Dziś Polacy rozpoczęli zgrupowanie w Sopocie. O tym, że czeka ich ciężkie spotkanie z wymagającym przeciwnikiem, który w swoim składzie ma dużo ciekawych zawodników, mówił szkoleniowiec piłkarzy Jerzy Brzęczek. Reprezentacja Czech, patrząc na skład personalny, na zawodników, jakich ma i w klubach, w jakich grają, jest to drużyna na bardzo dobrym poziomie. Ma swoje na pewno również problemy, ale my sobie zdajemy sprawę z tego, że nie jest to słaby przeciwnik. Jak podkreślił Jerzy Brzęczek, na razie nie wiadomo, w jakim dokładnie składzie zagrają Polacy. Czekamy na sytuację taką zdrowotną zawodników. Nie wszyscy jeszcze do nas dotarli. Mamy jakieś małe jeszcze problemy. Robert narzeka troszeczkę na ból kolana. Również Kondios po wczorajszym meczu zgłosił jakiś uraz, tak więc dopiero będziemy mogli więcej coś powiedzieć po tym, jak dotrze do nas, co jest jeszcze w podróży i po oględzinach doktora będziemy w stanie powiedzieć, czy będzie on do naszej dyspozycji. Również na jakieś drobne urazy narzeka jeszcze Artur Jędrzejczyk, tak więc na tą chwilę odnośnie personaliów dla nas najważniejszą rzeczą będzie to, jaki będzie stan zdrowia zawodników i czy wszyscy, którzy zostali powołani na to zgrupowanie, będą w 100% do naszej dyspozycji. Pierwszy gwizdek meczu Polska-Czechy w czwartek o 18. A pierwszy towarzyski mecz biało-czerwonych w tym roku odbył się 11 września z Irlandią. Nasza reprezentacja wygrała wówczas 2-0. Kolejny serwis w trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia przelotnie padać może tylko na północy kraju, w okolicach Słupska, w pozostałych regionach bez deszczu, a na termometrach w Suwałkach 7 stopni, w Warszawie i Olsztynie 11, w Gdańsku, Kielcach i Przemyślu 13, w Krakowie 15, we Wrocławiu i Opolu 17. W nocy temperatura minimalna od 4 stopni na wschodzie, około 6 stopni w centrum, do 11 nad morzem. Chłodniej na południowym wschodzie, od 1 do 3 stopni w Kotlinach Górskich, od minus 2 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko od soboty, od godziny 21. Do wtorku, do godziny 9 rano. W Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo nam miło, że wybrali Państwo program trzeci i są Państwo z nami. Zapraszamy do trójki, tradycyjnie do godziny 19. Raz jeszcze dzień dobry, kłaniamy się. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, a teraz po godzinie 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Przy okazji rocznic odzyskania niepodległości zwykle mówi się o ojcach niepodległości. My opowiemy dziś o kobietach, bez których nie byłoby wolnej Polski. Przytoczę wypowiedź cara Mikołaja do generała Paszkiewicza. Napisał tak: lękam się kobiet. Ten szatański naród zawsze działał przez nie. A ten szatański naród nie tylko walczył z okupantami, ale pod zaborami, co trudno uwierzyć, rozwijał też przemysł. Jedną z takich osób był hrabia i finansista Henryk Lubieński. On uważał, że należy dbać o rozwój polskiego przemysłu, dlatego że to jak gdyby podniesie gospodarczo samą Polskę, która mogła być argumentem w kontaktach z władzami rosyjskimi. Kreatywności trudno odmówić też zgłaszającym projekty w ramach budżetów partycypacyjnych. Były takie propozycje jak posadzenie baobabu w Parku Brudnowskim. Trudno przebić ten pomysł, ale być może słyszeli Państwo o jeszcze ciekawszych inicjatywach. Jeśli tak, to proszę nam oczywiście dać znać. W Pulsie Trójki podsumowanie uroczystości setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Już teraz na 17.45 zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. A co jeszcze w programie? Ekolodzy apelują, grabiąc liście, pamiętajmy, że mogą kryć się w nich jeże. W kępie liści ściętych z piwoni zimuje jeż, jak go ostatnio wykryłem. Nakryłem go bardziej, żeby mu było cieplej, i zostawiłem w spokoju. Proszę uważać. A w reportażu przed 19 historia polskich kawalerzystów. Grudziądzu jest jedyna na świecie. Na Błoniach Nadwiślańskich powieszona w 2006 roku tablica poświęcona koniom bojowym kawalerzystów. A, to jeszcze zdradzę, bo po 18 będziemy mieli dla Państwa ostatnie, ale to już naprawdę ostatnie zaproszenia na jutrzejszy koncert Anny Marii Jopek i Branforda Marsalisa w Trójce. Proszę koniecznie nas słuchać i zostać z nami do 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Tylko od soboty, od godziny 21. Do wtorku, do godziny 9 rano. W Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów.

prawda? Czas jak rzeka i Stanisław Sojka. No dziś w Trójce bardzo dużo polskiej pięknej muzyki będzie, na pewno do godziny 19, ale pewnie i potem, po tej godzinie także. Nadal, jak wiadomo, świętujemy naszą niepodległość. Wczoraj Polacy tłumnie brali udział w marszach, piknikach czy rekonstrukcjach historycznych. Dziś dzień wolny, a przy okazji rocznicy wspominamy głównie ojców naszej wolności, często zapominając jednak o matkach, czyli kobietach, bez których nie byłoby wolnej Polski po 123 latach zaborów, mówi Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Otto Bismarck powiedział tak: dawno poradziłbym sobie z tym narodem, gdyby nie jego kobiety. Wiedział, że nawet jeżeli mężczyzn uwięzi, jeżeli mężczyzn pokona na polu bitwy, to zostaną kobiety. One są patronkami rodziny, one są strażnikami domowego ogniska. Potrafią dla rodziny zrobić wszystko, potrafią zastąpić mężczyznę. I to była ta siła tkwiąca w kobietach. Polki walczyły we wszystkich powstaniach narodowych. Katarzyna Kądziela z Feminoteki. Pamiętamy Emilię Platę. A w powstaniu styczniowym walczyła Pusto, Wójtówna. To są te znane nazwiska. Walczyły w powstaniach, były kurierkami, szły za mężczyznami na Sybir. Przychodzi okres wojny, pierwszej wojny i co się dzieje? Kobiety idą do legionów, idą do patrolu zwiadowczego i tworzą się oddziały strzeleckie kobiece, a potem w legionach są kobiety. Ale Piłsudski mówi, że kobiety nie powinny walczyć. Odsyła kobiety do szpitali jako sanitariuszki, zabrania im brania udziału w walkach na froncie w pierwszej linii. I co się dzieje? Kobiety przyjmują nazwiska męskie, zakładają męskie stroje, obcinają włosy. Podam kilka przykładów. Janina Prus-Niewiadomska walczy w legionach, a na przykład Kazimiera Niklewska jako Kazimierz Niklewski, Maria Wołoszyńska jako Alfred Wołoszyński, Ludwika Daszkiewiczowa jako Stanisław Kepisz, Błaszczykówna jako Tadeusz Zaleski, Zofia Plewińska jako Leszek Pomianowski. Ukrywając swoją płeć, robią to bardzo skutecznie. W wielu przypadkach tylko najbliżsi koledzy domyślają się. Czasem dowódcy lekko kryją kobiety, kiedy widzą, że ten bardzo urodziwy legionista nie chce pójść na badanie lekarskie. Słyszałam, że kobiety zdobywały też broń. Najsłynniejszy prawdopodobnie napad w historii w ogóle ruchu niepodległościowego to jest akcja pod Bezdanami. Kamil Janicki, historyk, autor książki Niepokorne Damy o kobietach niepodległości. W 1908 roku, kiedy bojówka dowodzona m.in. przez Józefa Piłsudskiego uderza na pociąg pocztowy wiozący olbrzymią sumę pieniędzy z Warszawy przez Wilno do Petersburga. Udało się w tym napadzie zdobyć aż 300 tysięcy rubli. W czasach, kiedy zarobki roczne urzędnika to było około 300 rubli, więc starczyłoby na 1000 lat, może nie jakoś bardzo wygodnego, ale życia. Bardzo często podkreśla się znaczącą rolę drugiej żony Józefa Piłsudskiego, Aleksandry. Z całą pewnością żona, która była towarzyszką walki tak naprawdę. Profesor Małgorzata Fuszara, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. No chyba już od momentu napadu na pociąg, ale też ona miała udział w walce, zresztą odniosła rany przy tym, więc to z całą pewnością powiedzenie takiej kobiecie, że nie ma udziału w walce o niepodległość, no, nie miałoby żadnych podstaw. Ale przede wszystkim walczyły o niepodległą przez okres zaborów, starając się, aby został zachowany język polski. Myśmy nigdy nie musieli odbudowywać języka. Walczyły także o edukację także tych najsłabszych, nauczycielki wiejskie. Te, które uczyły czytać i pisać dzieci chłopskie. Kobiety są także bardzo często dokumentalistkami. Piszą pamiętniki, wspomnienia, tworzą zapiski chwili. Maria Dąbrowska, Lubomirska. Przytoczę taką wypowiedź cara Mikołaja do generała Paszkiewicza. Napisał tak: lękam się kobiet. Ten szatański naród zawsze działał przez nie. O kobiety niepodległości, o nasze bohaterki pytała Izabela Woźniak. A wczoraj, jak wiadomo, setna rocznica odzyskania niepodległości. Dziś także dzień świąteczny i to nadal, jak się zdaje, dobry moment, by Polsce i Polakom na kolejne lata złożyć życzenia. Jakie by one były? Czego życzyliby Państwo sobie i nam wszystkim na kolejne lata, na kolejny czas? Czego w nas za mało, czego być może jest za dużo? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do rozmowy. Nie umie błądzić gdzieś we mgle, z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się polska miłość. zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać, rano po bułki w sklepie stać. Polska miłość potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie lubi się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list. Polska miłość. Bywa, że kuchennymi schodami z dzieckiem ucieknie do mamy, z nienawidzi na śmierć się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklei. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach. Czasem podbite oko ma, na pamięć kodeks karny zna, przez życie się łokciami pcha. Polska miłość. Na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet. Polska miłość. Lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dworcu piwo z tobą pić. Polska miłość. Tylko czemu, gdy właśnie jest taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać, a gdy patrzą źle, gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas, sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz. Co by prawdę jej mówić szkodziło, ech ta miłość, polska miłość. Wojciech Młynarski w Trójce. 23 minuty po godzinie 16. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. 24 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W wielu polskich miastach i gminach proces rozdysponowywania pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego wkracza właśnie w ważny etap. To są konsultacje społeczne. Pomysłów, na co przeznaczyć pieniądze, jest oczywiście mnóstwo. Naszą uwagę zwróciły te najbardziej kuriozalne. Były takie propozycje jak posadzenie baobabu w Parku Brudnowskim. Justyna Piwko, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W związku z tym, że baobab nie przyjąłby się w klimacie polskim, urzędnicy zaproponowali autorowi, żeby zmienić baobab na tulipanowca. Jednak mieszkańcy nie zdecydowali się i nie wybrali tego pomysłu. Zaraz, chwila, moment. Co jest? Jestem waszym szefem? Ale pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Co złego, to nie my. Dlaczego taki projekt? No bo to jedyne miejsce, gdzie może instytucja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, szefa wszystkich szefów, stanąć w Szczecinie, no bo stąd on jest. Paweł Krzych, pomysłodawca budowy pomnika. Do tej pory budżet obywatelski w Szczecinie dotyczył bardzo prozaicznych rzeczy. Tym projektem chciałem też pokazać, że budżet obywatelski może być wykorzystywany też do promocji miasta, bo jakby nie patrzeć, taki pomnik, taka instalacja artystyczna też jest sporą atrakcją turystyczną, która może być punktem na trasie turystów, którzy odwiedzają Szczecin. Nie, budowa pomników nie. Jeśli pomnik, to w kształcie przedszkola na przykład, albo jakiejś użyteczności publicznej, na pewno nie pomnik. Nie, nie lubię pomników. Są pomniki, są likwidowane później. Jedni stawiają, drudzy likwidują. Nie, nie podoba mi się to. Powiem szczerze, że troszeczkę pomysł szalony, aczkolwiek kogo by się nie spytać, to zna tą osobę, która jest bohaterem filmowym. I może jakiś to sposób na promocję miasta w jakiś inny sposób niż taki konwencjonalny, w którym się odbywa promocja każdego z miast. Kolejnym takim pomysłem to był neon na Ursynowie. Ursynów jako Hollywood, tak brzmiał tytuł. Unikatowy neon na Kopiecwila. No i on też budził pewne emocje. Też tak było z projektem związanym z pomnikiem nieudolności urzędniczej, gdzie autor gdzieś tam chciał zwrócić uwagę na swoje niezadowolenie z tym, jak kontaktował się z urzędem, jak ten kontakt wyglądał. Ale ostatecznie dyskusję wywołał i projekt wycofał. Nie mam pojęcia o tym. Mam inne problemy i nie zajmuję się budżetem partycypacyjnym. Budżet taki ma cel, żeby realizował kilka założeń, między innymi to, żeby myśleć o swoim najbliższym otoczeniu, myśleć o swojej lokalnej społeczności, o jej potrzebach, ale także czuć się odpowiedzialnym za dobro wspólne, za swoją najbliższą okolicę. Też pobudza nas do takiej aktywności, żeby wziąć tą odpowiedzialność za siebie. Mi się wydaje, że właśnie po to jest te konsultacje społeczne, żeby większość społeczeństwa albo te osoby, które chcą się na ten temat wypowiedzieć, mogły wyrazić swoje opinie, czy to jest właśnie na jakieś boiska piłkarskie, czy na jakieś place zabaw, czy też na park, czy też na taki pomysł, jakim jest pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, szefa wszystkich szefów. Wyobraźnia nie zna granic, a szkoda, że za nasze pieniądze. Te najbardziej oryginalne pomysły rozdysponowania publicznych pieniędzy, o nie pytał Wojciech Jabłoński. A może Państwo słyszeli o jeszcze ciekawszych inicjatywach? Jeśli tak, to oczywiście proszę dać nam koniecznie znać. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Tymczasem głos z Mazur. Obecnie pracujący mają dość sporo dni wolnych od pracy. No tak różowo w moich czasach to nie było. Nie dość, że nie było wolnych sobót, to jeszcze w niedzielę władze urządzały nam czyny społeczne. Niektóre były ciekawe, bo sadziło się drzewa, kwiaty i tak dalej, ale były tak sensowne, jak przestawianie w parku ławek z jednej alejki na drugą, a za tydzień odwrotnie. Co Państwo na to? Dobrodka w Trójce i Warszawie. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. From my eyes, we will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Przyjemnie byłoby się obudzić w lipcu, jak śpiewała Brodka, no ale na razie mamy listopad i tym się cieszmy. Minęła 16.30. Sprawdźmy, co w pogodzie będzie działo się w nocy. A w nocy na wybrzeżu i Pomorzu miejscami słabe opady deszczu. Uwaga kierowcy. Na północy oraz wschodzie gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a na południu kraju do 100 metrów. Temperatura minimalna od 4 stopni na wschodzie, około 6 stopni w centrum i do 11 stopni nad morzem. Chłodniej na południowym wschodzie od 1 do 3 stopni oraz w kotlinach górskich od minus 2 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Pozostało do godziny 17. To Momo i Pablo Pavo. Pan Adam z Mazur, nasz stały słuchacz, poruszył temat czynu społecznego, no i jego sensowności. Głos w tej sprawie. Chciałam powiedzieć, że dzięki czynowi społecznemu w 1974 roku, gdy byłam nastolatką, na moim osiedlu powstała jedyna ulica asfaltowa i przez prawie 40 lat była tylko ona jedyna asfaltowa na moim osiedlu. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. A co państwo robili w czynie społecznym? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na państwa głosy do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Przedsiębiorcy, społecznicy, wizjonerzy, oni również przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Często nie walczyli bezpośrednio na froncie, za to budowali szkoły, tworzyli towarzystwa dobroczynne i rozwijali polski przemysł. Bo choć w wieku żelaza i pary nie było oficjalnie Polski na mapie, to jak wyjaśnia badacz historii Marcin Brzeziński, przedsiębiorczość prężnie się rozwijała m.in. dzięki takim postaciom jak Henryk Łubieński. Tak naprawdę od momentu nominacji na wiceprezesa banku w latach 1820 do roku 1842 na szeroką skalę zajął się inwestowaniem w rozwój przemysłu na ziemiach polskich. W realiach, kiedy Polska była pozbawiona autonomii politycznej i tak naprawdę Polacy nie mogli w tej dziedzinie rozwinąć skrzydeł, on uważał, że należy dbać o rozwój polskiego przemysłu, dlatego że to jak gdyby podniesie gospodarczo samą Polskę, która mogła być argumentem w kontaktach z władzami rosyjskimi. W XIX wieku na świecie rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. Polska wtedy była pod zaborami, ale do nas również rewolucja dotarła. Tak naprawdę to powinniśmy się cofnąć jeszcze do XVIII wieku, bo od tego się na ziemiach polskich zaczęło. Doktor habilitowany Tomasz Ochinowski, kierownik Zakładu Socjologii, Organizacji i Historii Biznesu Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedy przyjechali pierwsi przedsiębiorcy z Saksonii, to jeszcze właśnie za czasów saskich, od tego zaczęła się taka przedsiębiorczość w sensie nowoczesnym w Polsce, przy czym, co jest ciekawe, że rzeczywiście pionierami były osoby o korzeniach, używając tamtego języka, cudzoziemskich. Saksoni, z Niemiec, jak Brunowie, duży odsetek Żydów, którzy stawali się przedsiębiorcami i również Polacy. Te jego inwestycje rzeczywiście dotyczyły bardzo różnych dziedzin. Główną branżą, którą wspierał jako wicedyrektor banku, to było górnictwo i hutnictwo. Zresztą sam dobrach, które zakupił między innymi w Chlewiskach i w Ostrowcu, pobudował i zmodernizował zakłady metalurgiczne. Inwestował kapitały w ratowanie na przykład wydobycia i produkcji cynku. Był też pionierem cukrownictwa na ziemiach polskich. Wybudował cukrownię w Częstocicach, a w 1827 roku w swoim rodzinnym Guzowie. I to była jedna z pierwszych cukrowni na terenie Królestwa, która właściwie działała do lat 1990. Co jest ciekawego i co jest charakterystyczne dla polskich terenów, że przybysze bardzo szybko wsiąkali w kulturę polską. Takim ciekawym w tym aspekcie przykładem może być historia Spisów, twórców dzisiejszej Polfy Tarchomin. Otóż Melchior Spis przyjechał w 1795 roku do Warszawy jako urzędnik pruski i wyraźnie jakby zdecydował się być członkiem kultury polskiej. Kolejnym przykładem rodziny, która szybko się spolonizowała, jest rodzina Brunów. Mimo największym osiągnięciem to była współpraca rodziny z inżynierem Zalewskim, który opatentował kuchnię polową, pierwszy na świecie podobno. O swoich przodkach opowiada przedsiębiorca Paweł Brun. I Brunowie razem z Zalewskim uruchomili produkcję i wypłynęli na rynek kapitalistyczny rzeczywiście. Ale też chyba osiągnięciem rodziny Brunów było to, że tak szybko się, można powiedzieć, wszczepili w kulturę polską i Stanisław Henryk Brun został wybitnym działaczem Stowarzyszenia Kupców Polskich. To było zrzeszenie reprezentujące cały polski handel, które lobbowało, jakby teraz modnie powiedzieć, za ograniczeniem wpływów korporacji zachodnich, ale również prowadzili działania przeciwko Żydom, którzy zatrudniali nieletnich często i produkowali jakieś wyroby metalowe w urągających temu warunkach. Chyba zawsze duży biznes stara się w jakiś sposób wykazać i zaskarbić sobie społeczne uznanie działalnością charytatywną czy społeczną. No działali rzeczywiście i to była ta praca u podstaw, taka pozytywistyczna. A oczywiście takich ludzi było dużo, dużo więcej. Wymienić można by tu choćby łódzkich fabrykantów, gromanów, rodzinę ziemian dziedzuszyckich, fudakowskich czy polskich Żydów, bankierów takich jak Leopold Kronenberg, których podejście do pracownika mogłoby dziś posłużyć za przykład dla największych korporacji, czego serdecznie korporacjom życzymy. A o historię polskich przedsiębiorców pytała Paulina Kozion. W sprawie czynu społecznego? Wspólnie w czynie społecznym stworzyliśmy z mieszkańcami boisko dla dzieci. Ja takim dzieckiem wtedy byłem i moją rolą było kopanie saperką, ale dorośli mężczyźni jeździli ręcznym walcem, a panie plewiły. Wspominam to z rozrzewnieniem. To były wspaniałe czasy. Pozdrawiam ulicę Łabędzińskiego w Bydgoszczy. My również pozdrawiamy. A co państwo robili nie w czynie społecznym? Proszę do nas napisać, proszę zadzwonić. 2273, także zd3@polskieradio.pl. niosą gwiazdy poezji. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii. Gdzieś w nas filobuty północy. Gdzieś w nas idą ludzie niezłomni. Gdzieś w nas mocą kaci strumienia. Gdzieś w nas piszą donos na życie. Gdzieś w nas pieją prawdy na różne. Gdzieś w nas płaczą baby mesywne. Gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy. Gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki. Gdzieś w nas grają karty w płomieni. Gdzieś w nas... Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie. Gdzieś w nas jadą wolni bogowie. Gdzieś w nas piją klęskę godzowie. Gdzieś w nas, gdzieś w nas. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii. Gdzieś w nas filobuty północy. Gdzieś w nas idą ludzie niezłomni. Gdzieś w nas mocą gacie w strumienia. Gdzieś w nas piszą do nas na życie. Gdzieś w nas pieją prawdy na różne. Gdzieś w nas płaczą baby niesyte. Gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy. Gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki. Gdzieś w nas grają karty płomieni. Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie. Gdzieś w nas jadą wolni bogowie. Gdzieś w nas piją klęski wodzowe. Gdzieś w nas... Polonii. Gdzieś w nas filobuty północy. Gdzieś w nas idą ludzie niezłomni. Gdzieś w nas chodzą gaci strumienia. Gdzieś w nas piszą do nas na życie. Gdzieś w nas piją prawdy na różne. Gdzieś w nas płaczą baby niesyte. Gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy. Gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki. W okolicach Rywiery, w Warszawie oczywiście, ze szkoły zabrali nas na prace społeczne i woziliśmy taczkami kocie łby, a robotnicy układali drogę. A później już jak byłem w pracy, to pojechaliśmy tam rozbierać tę drogę. Szanowny panie, to właściwie filozoficzne zajęcie. Można sobie podczas takiej inspirującej pracy życie przemyśleć. A co państwo robili w czynie społecznym? 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. To teraz nie o czynie społecznym, a o prawdziwej budowie. W Katowicach, w kamienicy przy ulicy Młyńskiej powstaje ekomieszkanie. Jest niezwykle energooszczędne i przyjazne środowisku. Tyle, że mieszka tu póki co fikcyjna rodzina łaskotków. Bo mieszkanie to na razie właściwie wystawa. Ma być inspiracją i przykładem, jak zbudować i urządzić przyjazny środowisku dom ekoeksperymentarium. Na kilka dni przed otwarciem odwiedziła Dorota Stabik. Jesteśmy w mieszkaniu na Młyńskiej. Tutaj rumor, stuki, ostatnie przygotowania. Co tutaj niebawem będzie można zobaczyć? Niebawem otworzymy taką wystawę, która nazywa się Ekoeksperymentarium. Agnieszka Wydmuch, organizatorka wystawy. Powstaje tutaj coś na kształt mieszkania rodziny łaskotków. Jest to rodzina, która prowadzi swoje mieszkanie w takim stylu ekologicznym i tego będziemy chcieli nauczyć dzieci, rodziny, mieszkańców Katowic, jak można małymi kroczkami małe zmiany wprowadzić w swoim mieszkaniu domu, które mają realne przełożenie na funkcjonowanie naszej planety. Ojej, pan co tutaj teraz wynosicie? To są jakieś dywaniki, ale generalnie chodzi o całość. Różny asortyment, tak? Poprzez zabawki na jakieś małe regały, półki i sprzęt AGD. Zabudowa kuchenna. Cała ciężarówka tego przyjechała. Dokładnie. Przejdźmy się po tym mieszkaniu łaskotków, tak? Tak, mieszkanie łaskotków. Tutaj będziemy witali gości. W w salonie będzie dużo takich elementów, gdzie rodzina Łaskotków będzie informowała o tych różnych takich proekologicznych działaniach, które można przeprowadzić. Pokój dziecka będzie też takim elementem, gdzie będziemy uczyli dzieci, że warto zachować i porządek i ograniczyć kupowanie różnych rzeczy do swojego pokoju. W kuchni będzie się działo bardzo, bardzo dużo, ponieważ tutaj będzie można zrobić 8 ekoeksperymentów. Zdradzę może jeden, który mnie najbardziej cieszy, czyli będzie można sobie zrobić lakier do włosów z cukru. O, ciekawa sprawa. Tak. Przechodzimy dalej. I wchodzimy do łazienki. W łazience będziemy chcieli powiedzieć co nieco o tym, w jaki sposób można zaoszczędzić wodę. Czyli, że jednak długie mycie pod prysznicem nie sprzyja oszczędności i zużywamy po prostu za dużo wody. Ile tutaj jest metrów kwadratowych tego ekoeksperymentarium? No mamy tutaj jakieś 120 metrów, także myślę, że będzie można spędzić miło czas w naszym mieszkaniu Łaskotków, czegoś się nauczyć i po prostu fajnie się bawić. Na czym teraz te prace polegają? Co tutaj się dzieje? Głównie tworzymy ścianki wydzielające pomieszczenia. Są to ścianki z kantówek, ze sklejek oraz tektury. Jakub Musiałek. Wszystko będzie powyklejane, także będzie tworzyło ładną całość jako pomieszczenia. Około 100 metrów bieżących kantówki, z 15 takich arkuszy sklejki, także sporo materiału. Pana osobiście ten projekt zaciekawił, bo to chyba taka nietypowa praca, zupełnie coś innego pewnie niż na co dzień. Tak, to prawda. Ciekawe pomysły są tutaj, szczególnie w sypialni, gdzie będzie taka 3,5-metrowa ścianka, na której będą podwieszane właściwie stoły. W łazience też siatki podwieszane pod sufitem, gdzie będą różne butelki podwieszane, także ciekawe rzeczy, niestandardowe. Nie wiem, czy możemy zdradzić, ale jest ściana z butelek starych. Tak, jest to ściana z takich plastikowych butelek. Chcemy w ten sposób pokazać, ile miesięcznie przeciętna rodzina zużywa wody. Zbieracie foliówki, będzie choinka z foliówek. Tak, zbieramy foliówki, których jest, myślę, w każdym mieszkaniu za dużo. Także my chcemy z nich skorzystać i jest taka pani Alinka, która stworzy na szydełku piękną choinkę, która będzie stała najpierw w mieszkaniu Łaskotków, a po zakończeniu wystawy postawimy ją na katowickim rynku. Natomiast wszystkie rzeczy, które są tutaj użyte na budowie, trafią później do fundacji, stowarzyszeń lub miejsc, które po prostu z nich sobie skorzystają. Nic, co jest używane na tej wystawie, nie trafi później do kosza. To ja tylko dodam, że jeżeli Państwo chcieliby odwiedzić rodzinę Łaskotków, to wystawa w Katowicach będzie czynna od 15 do 16, od 15 listopada do 16 grudnia. Abrakaut w Trójce, a już teraz czas na nasz literacki cykl. 100 książek na stulecie niepodległości. Teodor Parnicki. Srebrne orły. Najbardziej znana powieść historyczna o narodzinach państwa polskiego ukazała się w roku 1944 w Jerozolimie. Autor trafił tam razem z armią Andersa, do której wstąpił po uwolnieniu ze stalinowskiego łagru. Teodor Parnicki kojarzony jest ze sposobem opowiadania opartym na zaburzaniu chronologii, jednak struktura Srebrnych Orłów jest zdecydowanie bliższa klasycznej powieści niż jego późniejsze książki. Narratorem tej historii jest Aaron, opat klasztoru w Tyńcu. Do Polski trafił przez przypadek, wcześniej należał do otoczenia papieża Sylwestra II. To z jego perspektywy obserwujemy czasy króla Bolesława Chrobrego. Akcja powieści koncentruje się wokół wojny z cesarstwem w roku 1015, ale sięga też kilkanaście lat wstecz, do czasów poprzedniego władcy Niemiec. Poza wątkiem czysto historycznym odnoszącym się do autentycznych wydarzeń, ważny jest w Srebrnych Orłach element historiozoficzny. Pytania o polską tożsamość i potrzebę własnego państwa z jego symboliką. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, wonder I do. Eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, wonder don't you? Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Naprawić smartfon chciałam tak szybciorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A, uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj SUVy marki Jaguar, e-Pace oraz F-Pace. Teraz z zerową opłatą wstępną i ratą od 1499 zł netto miesięcznie. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata.